nieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen. Dat gebeurde met 49 stemmen voor en 12 tegen. De Kamer verwierp eerst een voorstel van de heer Schwartz van D66 om de stemming aan te houden tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Wij vragen ons af of het redelijk is, billig en rechtvaardig dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt. Een mogelijke motie in de Eerste Kamer om het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders niet te ratificeren kan, zoals de zaak er nu bij staan, rekenen op de steun van de programma's CHD66 en de PvdA en de PvdA en de PvdA zijn tegen de overheid. Over de mogelijkheid van de overheid wil ik eigenlijk geen mededeling doen, omdat het vandaag slechts gaat over het verdwijnen van de zeezenders als gevolg van het uitsteken van de Mensen, luister! Een laatste noodkreet om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen. Grijp die laatste lijn. Thank you. heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen. Dat gebeurde met 49 stemmen voor en 12 tegen. De Kamer verwierp eerst een voorstel van de heer Schwartz van D66 om de stemming aan te houden tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Communicatiebeleid. Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt. Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. U worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. En luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer. Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt. 220, want er is meer. Met je jas aan, op de gang nog een laatste slok thee en gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen, snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer. Want er is meer dan een sterveling. Meteen op het eerste gezicht. Een oog men kan zien. Want er is meer dan een sterveling. Meteen op het eerste gezicht. Een oog men kan zien. Want er is meer. Steken van mij met mijn vader. Stop, stop, stop. De stemming over de wet is al het wij vragen ons af of het redelijk is, billig en rechtvaardig dat daarmee door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt. Van het verdrag van Straatsburg. En daarmee over het al dan niet voortbestaan van de private zender Radio Noordzee, te land of de zee, maar wel in de lucht. De land of der zee. Maar wel in de lucht. Radio Noordzee. De land of der zee. Lucht. Hebben jouw ouders een luisterkaart? Dan is je 5 gulden een lidmaatschap waard. Als er niet snel iets gebeurt, wordt het stil op uw radio. Denk aan het voortbestaan van Radio Noordzee. Radio Noordzee, hallen in de lucht. Radio